Розділ 45. Ой, ділиться доріженька на чотири шляхи, зі пісень. Ще буду про людей з ложка розказувати. Була у нас одна жіночка, Йосифиха називалася. Характером 7 миль за пекла. З пустої родини була. Посватав її Йосиф Козак. Ото був гідний чоловік. Та що тут говорити? Раз він на першій війні був капралом, то мусив січку голові мати. Але вік свій Йосиф скапарив, бо не мав з ким жити. Я й нині дивуюся, як така жінка на світі могла природитися. Аби так свого рідного чоловіка гризла, як та Йосифиха. Та й догризла. У червні місяці 45-го року, коли вже війна закінчилася, Йосип умер. Тоді води великі гуляли, а мосту не було. Як тіло на цвинтар відвести, коли цвинтар за рікою? Ви знаєте, що наше село крайнє в районі. Гостилів належить уже до іншого району. Що робити? Хоч у чужім районі чоловіка ховай. Питаю жінку. Йосифихо, а де ви думаєте чоловіка хоронити? А вона відповідає. Умер чоловік, та й на лаві лежить, а жінка сина пудила, по горівку біжить. По горівку біжить, рукавами трясе. Та й рже, як кобила, що горівку буде пила. Я глянула на неї та пішла додому. Але зійшлися з лужка молодиці, подивилися, що вона й не гадає чоловіка ховати, порадилися, та й у самі зелені свята взяли тіло з хати на тічку, відвезли на поле та й там прикопали. Кликали й жінку чоловіка ховати. Йосифихо, ходіть на гріб свого чоловіка. Я хіба би тачку гною вивезла туди, відповіла. Хоч таке погане насіння, але дідько її не вхопив. Ще 31 рік сувалася по світі. Вона має 2 доньок, Марію і Корольку. Марія віддалася на сторону, і стара при Корольці жила. Королька має малу доньку Зорянку. Тієї зими спала Зорянка з бабою Йосифихою на печі, та й серед ночі втекла на ліжко до мами. «Ти чого втекла від баби?» – питає Королька малу. «Я боюся. Баба весні щось бовкає». Звітили світло, старий піна йде з рота. Розбудили. «Що з вами, мама?» – питає донька. «Йой, мені снився твій тато, що тягнув мене до шлюбу. А брат мій небіжчик піштовхував, бо я не хотіла йти за нього. Брат мене штовхнув, і я впала в чорну яму». Через 3 дні Йосифиха вмерла. Тоді майстри на рівні міст ремонтували. Йосифів племінник Василь Хлібчук пішов до сільради питати, чи дозволять заодне перезахоронити й стрия, бо не може людина як худобина лежати серед поля. У сільраді сказали, що не лише можна, а й треба. Василь запросив майстрів, що міст лагодили, пообідали, і він при обіді замовив труну і для стрия. Поїхав Хлібчук з родиною на поле, відкопали кістяк з Йосифа і узяли до хати. 2 домовини в хаті стояли. До Йосифихи був би ніхто на похорон не прийшов, а до Йосифа зійшовся цілий лужок і півдубова. Хотіли їх у одній могилі ховати, але доньки сказали, не хочемо, аби тато з мамою разом лежали, бо мама тата не любила. А наш тато гідний був. Ми не чули від людей, аби хтось на нього нарікав. Через 31 рік по смерті Йосифові викопали могилу на старому цвинтарі. Там тепер вже нікого не ховають. А Йосифиху поховали на новому. На старий цвинтар всі люди пішли. Я туди ходила. А на новий – ще Йосифишина родина. Небіжку ніхто не шанував на лужку. Якась мішігідна була. У нас тут найкраще живуть зверуни. Ні чоловік жінці, ні жінка чоловікові ніколи прилюдно честі не урвали. І їх честі, охайні, добре у школі вчаться. Коли мені на душі тяжко, то я йду до зворонів посидіти. Зворонова хата стоїть при в'їзді на наш лужок з правого боку вулиці. Вона вичечкувана, помальована, а над ганком мальований голубник для голубів і сонце вирізьблене. А коло брами росте любисток і приворот зілля. Тепер пишмо, кажуть. Максимова жінка Марія мальви, півонії, майори, чорнобривці, айстри висаджує та висіває на городці, що до них любо мило зайти на подвір'я в літі. Такі гідні зворуни, що рівних їх нема на лужку. Максим жінку дуже любить і шанує за те, що вона йому 12 дітей народила. Про неї в газетах пишуть. Мати героїня. Фотографують. Інша жінка закапарилась без дітьми по самі вуха. А в зворонів дитина дитину виховує. Кожне має свій рушничок, мило. Знає, що ліжко треба застелити і розстелити. В хаті прибирають, вода, дрова, то старих не обходить. Інша газдидя має двоє дітей, і в хаті порозкидувано все, а там 12 і порядок. Ті зворуни, що хочуть день і ніч робити. А гадаєте, що десь весілля було, на якому Максим з Марією не веселилися? А в якийсь концерт чи виставу обминули в клубі, чи збори? На все у них є час. Кожного пошанують. Коли я лежала хвора торік, то ця Марія зворунка по 3 рази на день прибігала до мене відвідати. То липового цвіту принесе, то м'яти, то майового меду, то малини перетертої з цукром або афиняку. Вона до колгоспу ходила до льону, працювала, хвалили її, а тут чую, до лікарні відвезли. Подивилися лікарі, каміння в жовчому міхурі, кажуть, треба оперувати. Марія збоялася лягати на операцію, жінці 47 років. Текла з лікарні додому, а з дому привезли її знову до лікарні, що вже не ходила, ні говорила. І що б ви думали? 121 камінець вийняли лікарі жовчного міхура. Зворунка тепер жива-здорова. Максим ще краще відчичковує хату. Возив її на курорт до Трускавця. Вони вже дітей вінують по одному. Син їх закінчив інститут нафти і газу, женився на міській. Та й хотіла би в ресторані весілля було. Але Максим сказав, я ще своїм дітям годен по сільському весілля зробити. У місті 3-4 години посидиш у ресторані, ніби на поминках, а в селі за ті самі гроші я 3-4 дні буду гостити людей. І наспіваються, і насміються, а в ресторані хіба макогін візьмуть меченоги та й тягаються, і гірко кричать, як скажені. Та цілуватися треба так, аби ніхто не бачив, а не на показ. Максим з Марією ходять до будь-якої роботи. Колгосп нині на таких, як вони, тримається, бо молоді всі пруть до міста. Мало хто лишається в селі. Або так, як у нас. Ночують на лужку, а на роботу доїжджають до міста. Їхала я до вас та й здибала зворунку. Як чуєшся, Марії, питаю, здорова? Здорова, вуйно. А я собі згадала ще одну нашу сусіду, що сама собі біди накаркала. Коло зворунів донедавна жила Фавронька циганючка. Була здорова, вродлива. Боялася жінка роботи, як вогню. А пригадуєте, яка то осінь позаторік була? Сніги, дощі, хляпавка, вітри. А в полі невикопані буряки, бульба, бруква. Кому мило мерзнути на полі та й глину місити? У нас студентів возили, аби помагали. А по декотрих колгоспах, де поля багато, цілі заводи копали буряк. Я стара, та й ходила. Бо то гріх, аби добро пропадало. Що земелька вродила, то треба пошанувати. А циганючка не йшла у поле. Чоловік їй мав знайомого лікаря у Яловичанах, та й вициганив жінці посвідку, що хвора. Фавронька сидить собі вдома, а жінки в полі кричать, чому то одна може мерзнути, а друга має в теплі сидіти. Прийшов бригадир до Фавроньки. Як здоров'я, циганючко? Хвора я. Але люди добре чують, де брехня смердить. Через 2 дні приїхав голова колгоспу. «Як ваше здоров'я?» – питає. «Слаба я, маю звільнення». А до 2 тижнів, коли вже викопали все, циганючка дійсно захворіла. Цілий рік лежала по лікарнях та й умерла. Я провідувала її, циганючка говорила, «Вуйно Марії, я сама собі хворобу напитала. Я була здорова, але не хотіла йти на поле, та й взяла звільнення. А тепер пішла би, та здоров'я нема». Я собі подумала тобі, не викликай вовка з лісу. З хворобою треба боротися, а не кликати. Я сама не раз так уже розкисну, розлізуся, що вже би вмирала. Але скажу собі, вставай, іди, роби щось, та й хвороба тікає від мене.